Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe dane z Ministerstwa Zdrowia o zachorowaniach. Ostatniej doby koronawirusem zakaziło się prawie 7 tysięcy osób. Ruszył proces Kamila Durczoka. Prokuratura zarzuca mu jazdę po pijanemu i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są apele o montowanie czujek wykrywających czad. Od początku sezonu grzewczego ten gaz zabił już 30 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6789 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 389 osób, a wyzdrowiało prawie 2700. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. Główny doradca premiera do spraw epidemii koronawirusa, profesor Andrzej Korban, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że wstępne wyniki badań pokazują, że w Polsce jest niewiele przypadków nowej brytyjskiej mutacji koronawirusa. Zdaniem profesora w takiej ilości nowa mutacja nie ma wielkiego wpływu na pandemię. Ten wirus brytyjski u nas jest, bo musi być. Mamy bardzo wstępne pierwsze wyniki badań, które były robione przez zespół pana profesora Percia. Nie jest tego dużo. Ten wirus, gdyby zaczął się rozprzestrzeniać u nas, a będzie się rozprzestrzeniał, to będzie się rozprzestrzeniał więcej w ciągu miesiąca, a dwóch. Profesor wskazywał, że polscy naukowcy odnotowali także pojedyncze przypadki południowoafrykańskiej i brazylijskiej mutacji wirusa. Trwają szczepienia seniorów 70+ przeciwko COVID. Do końca pierwszego kwartału po szczepieniach ma być już ponad 3 miliony Polaków. Dostawy szczepionek ograniczyła firma Pfizer. Również firma Moderna opóźnia dostawę, która powinna była przylecieć do Polski wczoraj. O szczegółach Barbara Góra. Dostawa szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna została przesunięta na najbliższy weekend we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Informowali o tym na wspólnej konferencji prasowej pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Na ten moment mamy wiedzę taką, że jest to jednorazowe przesunięcie dostawy na weekend. A ponieważ jeszcze weryfikowaliśmy to z innymi krajami, to mamy informację, że inne kraje członkowskie również mają informację o przesunięciu. Pierwsza dostawa szczepionki firmy Moderna miała miejsce 2 tygodnie temu, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Cały czas musimy jakby bardzo ostrożnie podchodzić do tych deklaracji producentów. Barbara Góra, Polskie Radio. A rozpoczął się proces Kamila Durczoka przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim w Łódzkiem. Jego adwokat złożył wniosek o wyłączenie jawności postępowania, ale sąd wniosek odrzucił. Prokuratura zarzuca dziennikarzowi kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. On sam przyznał się tylko do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 12 lat więzienia. Wczoraj w województwie lubuskim jedna osoba zmarła w wyniku zatrucia czadem, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To już 30. ofiara od początku sezonu grzewczego, czyli od października, mówi Bożena Wysocka z RCB. Pamiętajmy, że tlenek węgla, czad, jest gazem bardzo niebezpiecznym, ponieważ jest on bezbarwny i bezwonny. W związku z tym instalujmy w domu czujki czadu, bo często na ratunek jest za późno. RCB podaje też informacje o sytuacji na drogach. Miejscami na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, śląskiego i małopolskiego może występować błoto pośniegowe, natomiast na terenie województw podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, łódzkiego i opolskiego warunki do jazdy mogą utrudniać opady śniegu i opady śniegu z deszczem. Informacje o utrudnieniach na drogach na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację mobilną, stronę internetową oraz cyfrowe radio DAB+. Po południu prezydent Włoch Sergio Mattarella rozpocznie konsultacje z delegacjami partii politycznych w sprawie utworzenia nowego rządu. Wczoraj premier Giuseppe Conte złożył rezygnację, gdy jego rząd utracił większość w Senacie. Konsultacje mogą się toczyć przez kilka dni. Po ich zakończeniu prezydent Mattarella powierzy komuś misję stworzenia rządu. Być może będzie to Giuseppe Conte, ale politycy i włoskie media nie wykluczają, że kandydatem na premiera będzie ktoś inny. Matteo Salvini, przywódca posiadającej sporą przewagę w sondażach centroprawicowej opozycji, zapowiedział, że zwróci się do prezydenta o rozpisanie przyspieszonych o 2 lata wyborów. Komentatorzy sądzą, że raczej nie dojdzie do wyborów, bo

Kocham Cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham Cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Kult na dobry początek naszego dzisiejszego bardzo kulturalnego spotkania. Już za chwilę zabierzemy Państwa w niezwykłą podróż zabudkowym autobusem, kabrioletem. W podróż w czasie, żeby, że Państwa najnowsza powieść Madame Curie, biografia spisana przez córkę niezwykłej polskiej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. To jeszcze przed południem. Jako, że dziś obchody 76. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, u nas rozmowa z reżyserem filmu dokumentalnego Paul Mission o grupie polskich dyplomatów w Szwajcarii, którzy to w latach 40. ratowali Żydów. Filmowo będzie także w związku z rozdaniem nagród Globy 2021. Część szczegółów poznamy. Oczywiście tymi ważnymi filmowymi informacjami będziemy się z Państwem dzielić. Po godzinie 13, jak zwykle powtórka z rozrywki, będzie również nauka języka angielskiego przez muzykę i śpiew, a więc Bed and Breakfast. Również zajrzymy do świata historii sztuki, a więc przed nami także felieton kulturalny. No i dziś przez cały czas, przynajmniej do 15, zajmować nas będą ważne sprawy europejskie. No a dziś pochylimy się nad kwestią osób najuboższych, bezdomnych i wykluczonych. Zachęcam Państwa do korespondencji. Proszę zostać z nami. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy, czekamy, zapraszamy.

Unia Europejska chce pomóc i zaradzić temu problemowi, szczególnie mając na uwadze osoby najuboższe. Dlatego proponuje konkretną pomoc finansową w ramach pakietu REACT-EU. Pakiet jest konkretną pomocą, już zatwierdzoną przez Komisję Europejską, ale jest jeszcze jedna kwestia, którą poruszymy w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bezdomność w Unii Europejskiej. Parlament Europejski chce położyć kres bezdomności do 2030 roku i planuje znaczące zmiany. Przede wszystkim sposobu opracowania wspólnego planu pomocy osobom w różnych kryzysach, zarówno społecznych, jak i finansowych. To nie jest łatwe zadanie, bo każde z państw członkowskich ma swoją politykę społeczną, ale zmiany są konieczne. O tym porozmawiamy w naszym dzisiejszym spotkaniu już za godzinę. Naszym gościem będzie Agnieszka Rytel ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, a w drugiej części Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Państwo mogą również do mnie pisać w sprawie dzisiejszego tematu. monika.suszek@polskieradio.pl. Ważne tematy europejskie, dziś temat osób najuboższych, bezdomnych i wykluczonych. No a to jak słyszeliśmy i z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić, program rozłożony na wiele lat, co najmniej na te najbliższych 10. Tak, tak, to jest program wieloletni i też ciekawe sposoby rozwiązania, o których z pewnością będziemy dzisiaj mówić. Słyszymy się za godzinę. Tak jest. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Say you love me to my face. I need more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of, maybe that you might. Baby, it looks as though we as though we're running out of words Trójka. Program trzeci. Punktualnie 11.30. Był unikatem, nie tylko dlatego, że był kabrioletem wśród autobusów. Był wyjątkowy, także w latach 80. budził sensację. Słynny Fredruś, którym właśnie w latach 80. podróżowali m.in. członkowie Solidarności, zostaje reanimowany. I dzięki inicjatywie fanów pojazdu już niebawem wróci na ulicę Wrocławia. Temu, jak jest przywracany blask kultowego pojazdu, jak jest przywracany do życia, przyglądał się nasz reporter Piotr Kaszuwara. Fredruś odziedziczył imię po Aleksandrze Fredrze, którego pomnik stoi we wrocławskim rynku. Przez lata był jednym z czterech autobusów kabrioletów, które jeździły po Polsce, opowiada Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu. Jest to dawny autobus miejski, który został pozbawiony dachu i kawałka ścian. Utworzył się autobus kabrio. No i od połowy lat 70. właśnie ten Fredruś uświetniał wiele wrocławskich imprez. To były pojedyncze pojazdy w wybranych miastach, tych bardziej turystycznych. publicznych. No Wrocław, Warszawa czy w Zakopanem też taki autobus jeździł. Fredruś skończył marnie, ponieważ awarii uległa pompa wody w jego silniku. Przez kilka lat stał więc na mrozie i rdzewiał. Teraz wrócił na tory. Teraz jest to autobus na torach, prawda? Bo widzimy tylko nadwozie, które spoczywa na tymczasowym podwoziu, na tymczasowej ramie, gdyż właściwą ramę udało się w tamtym roku wyremontować. Autobus był użytkowany do 2009 roku. No i od tego czasu przez dobre kilka lat stał pod chmurką, co dla autobusu cabrio z otwartym nadwoziem niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. W środku leżał śnieg, gromadziła się woda. Karoseria Fredrusia nie jest jeszcze w najlepszym stanie, ale za to wyremontowano już podwozie i silnik. Po nim przyjdzie czas na blacharkę, tłumaczy Michał Maliczkiewicz z Wydziału Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. To podwozie jest już sprawne mechanicznie. Wszystkie elementy zostały odtworzone. Rozrusznik, alternator zostały zregenerowane. Te, które wymagały wymiany, zostały wymienione. Czyli na przykład pompa wody, która tak naprawdę najprawdopodobniej była przyczyną unieruchomienia tego autobusu. To nie jedyny zabytkowy pojazd, który dzięki pasjonatom wróci na ulicę Wrocławia. Jednym z najcenniejszych zabytków, który wraca obecnie do życia, jest tramwaj Maksimum z 1901 roku. Został odnaleziony pod wrocławskim Smolcu, służył byłemu pracownikowi MPK jako altanka. W latach 90. udało się go odnaleźć. Cała kolekcja zabytkowych pojazdów wynosi około 50 sztuk. We Wrocławiu mamy tabor czy tramwajowy, czy autobusowy od końca XIX wieku do czasów współczesnych. To pokazuje właśnie, w jaki sposób zmieniały się warunki. A to bardzo wytworne, z firankami, z pluszowymi siedzeniami. Były te słynne winogrona, kiedy pasażerowie na burtach wisieli, żeby można było jechać. No i w tym momencie, pokazujemy wrocławianom czy turystom taki pojazd lat 70. czy 80. nawet i porównują oni sobie ze współczesnym, no to się dziwią, że właśnie w takich warunkach, na jakichś drewnianych ławeczkach można było podróżować. Nie, to w ogóle nie ma czego go porównywać. Losem zabytkowych pojazdów, w tym kultowego Fredrusia i przywracaniem jego blasku zainteresował się nasz reporter Piotr Kaszuwara. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność.

mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Niezmiennie takie prośby pojawiają się, gdy za oknami śnieg i ślisko. Prośba o coś ostrzejszego dla wszystkich zmotoryzowanych, dla wszystkich za kółkiem. No i także w naszej skrzynce SMS-owej informacja, prośba o gorące pozdrowienia wszystkich na włoszczowskich drogach powiatowych. Ponoć tam drogowcy nie popisali się z przygotowaniem drogi utrzymania zimowego. No to jeszcze klasyk i coś ostrzejszego przed południem, ale teraz 17,5 minuty przed 12 nasza lektura w formie dźwiękowej. Śledzimy przeżycia i losy naszej wielkiej uczonej, spisane i zebrane przez córkę. Jawi nam się niezwykle szczere i poruszające dzieło. Zachęcam do słuchania. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Maniusia spogląda na drzwi, którymi tu weszła przed chwilą. Okrzyki i nieustanny stuk klocków za ścianą mało jej dają nadziei na to, aby tam mogła znaleźć towarzystwo do przechadzki. Równie mała nadzieja, aby z nią poszła któraś ze służących. Dźwięki dochodzące z kuchni i ze stołowego świadczą, że obie są właśnie zajęte przygotowaniem do kolacji. Poszukam Zosi. Dobrze, doskonale. Zosiu! Trzymając się za rękę, siostry mijają wąski szkolny dziedziniec. Teren codziennych gonitw, berka, czarnego luda i ślepej babki. Okrążają długi budynek gimnazjum i przez zmurszałą drewnianą furtkę wchodzą do sporego ogrodu. Z jego trawy, nawet tak nędznej, z drzew, chociaż tak smutnie uwięzionych pomiędzy murami, unosi się jednak świeża woń ziemi, zapach wsi. Zosiu, czy prędko już pojedziemy do Zwoli? O, dopiero w lipcu. Ale czyż ty pamiętasz Zwolę? Owszem, naturalnie. Mania jest obdarzona niezwykłą pamięcią i wszystko doskonale pamięta. I strumyk, gdzie zeszłego lata brodziła z siostrami przez długie godziny, i mydełka z błota, które robiły potajemnie, opryskując sukienki i które potem suszyły na słońcu na desce im tylko znanej, a także starą lipę, na którą wspinało się czasem po 7 i 8 spiskowców. Kuzynów, dzieci z sąsiedztwa, znajomych, wciągając ją małą na górę, bo miała za słabe ramionka, za krótkie nóżki, by wejść sama. I chłodne, chrupkie liście kapusty składane na owej lipie między konarami, aby w nich przechowywać marchew, agrest, wiśnie. Pamięta także strasznie gorący spichrz w markach, gdzie się Józio uczył tabliczki mnożenia i gdzie ją, Manię, chowano pod stosami ziarna. I starego Skrzypowskiego, który tak pięknie umiał trzaskać z bata, a brekiem powoził jak nikt w świecie. I śliczne konie wuja Ksawerego. Te miejskie dzieci zawsze cudownie spędzały wakacje. Z ich licznej rodziny tylko jedna gałąź osiadła była w mieście. Inne pozostały na wsi, więc się każdego lata jeździło do jakichś Skłodowskich czy jakichś Boguskich, to w tej, to w tamtej okolicy kraju. Mimo skromnych warunków materialnych ojca, Mania nigdy nie zaznała w dzieciństwie banalnych podmiejskich letnisk, którymi musi się zadowalać tylu mieszkańców Warszawy. Co lato ta mała warszawianka stawała się, a raczej znowu się stawała, dzieckiem wsi i odżywały w niej najgłębsze instynkty właściwe jej pochodzeniu. Chodź, pobiegamy i zakładam się, że pierwsza dobiegnę do końca ogrodu. Wesoło woła Zosia, która swą rolę małej mateczki bierze zupełnie na serio. Nie, nie chcę biegać, wolę, żebyś mi coś opowiedziała. Nikt, nawet ojciec ani matka, nie umie tak opowiadać jak Zosia. Dzięki niezwykle bogatej wyobraźni dorzuca ona do historyjek i bajek jakieś nowe szczegóły. Jak prawdziwa wirtuoska nadaje im nowy zupełnie charakter. Potrafi też układać krótkie, zabawne komedyjki, które potem z zapałem sama odgrywa przed zachwyconym rodzeństwem. Tym talentem, jednocześnie literackim i aktorskim, oczarowuje Zosia najmłodszą siostrzyczkę, która to zaśmiewa się, to znowu drży z podniecenia, słuchając jej fantastycznych opowieści, chociaż ich wątek nieraz bywa zbyt trudny dla umysłu 5-letniego dziecka. Wkrótce powracają dziewczynki w stronę domu. Ale w miarę zbliżania się do gimnazjum starsza mówi coraz ciszej i coraz jest poważniejsza. Daleko jej jeszcze do końca opowiadania, lecz je przerywa. W zupełnym milczeniu przechodzą koło okien prawego skrzydła budynku, zasłoniętych sztywnymi, gipiurowymi firankami. Za tymi oknami bowiem mieszka człowiek, którego rodzina Skłodowskich nienawidzi i boi się najwięcej ze wszystkich ludzi na świecie. To pan Troicki, dyrektor gimnazjum. Ten, co w tych murach uosabia całą potęgę i całe okrucieństwo rządów cara. Bo przecież pamiętajmy, że to wszystko dzieje się w roku 1872, że Polska jest na strzępy rozdarta i krwawi jeszcze, żywej, niezatamowanej krwi strumieniem po powstaniu, że Warszawa znajduje się w najgorszym bodaj, najcięższym okresie swojej historii. I że w każdej ze szkół, w każdym gimnazjum toczy się tutaj taka podziemna i ukryta, cicha, ale tym bardziej uparta, bezwzględna, zacięta walka pomiędzy uciskanym a uciskającym. Tym, który wolność zabrał, a tym, któremu ją zabrano. Pomiędzy Skłodowskimi a Troickimi. Toczy się każdej minuty. Chociażby ją nawet maskowały z zewnątrz słowa najuprzejmiejsze. Ten zaś Troicki z gimnazjum na Nowolipkach jest wyjątkowo już paskudnym typem. W stosunku do swych podwładnych, nieszczęsnych nauczycieli, co muszą we własnym swoim kraju polskie dzieci po rosyjsku uczyć, używa on wszelkich taktyk, od podstępnej słodyczy przechodząc do brutalności. Z zapałem rzeczywiście godnym dużo lepszej sprawy tropi w zeszytach uczniów tak zwane polonizmy. Ponieważ zaś sam jest raczej nieuk i bardzo często zdarza mu się robić poważne błędy językowe, powiedział mu kiedyś w obronie jednego ze swych uczniów pan Skłodowski: ach, jeśli się chłopiec pomylił, to tylko przez nieuwagę, przecież i panu również nieraz się pomyłki przytrafiają. Od tego czasu ich wzajemne stosunki stały się już zupełnie lodowate. O tym właśnie Troickim rozmawia z żoną pan Skłodowski w chwili, gdy jego córeczki wróciły ze spaceru po ogrodzie. Przypominasz sobie, że chłopcy z drugiej klasy zakupili w zeszłym tygodniu mszę świętą na intencję spełnienia się ich najgorętszych życzeń i za nic nie chcieli wyznać proboszczowi, jakie to mianowicie są życzenia? Ale wczoraj wyjawił mi mały Sarzyński tajemnicę. Oto dowiedzieli się, że córka dyrektora ma tyfus. Pomyśl, jak go strasznie muszą nienawidzić, skoro ta msza była zakupiona na intencję jej śmierci. Biedny proboszcz, gdyby był, wiedział. Zresztą pan Skłodowski nie bierze zbytnio tej sprawy do serca. Lecz jego żona, gorąco wierząca katoliczka, jest całkiem odmiennego zdania i w ogóle nie chce mówić na ten temat. Pochyla się w milczeniu nad swoją robotą. Jakaż to jest robota? Nigdy by nie zgadł. I narzędzia, i twardy materiał dziwny tworzą kontrast z miękkością jej rąk i delikatnością postaci. W tych białych dłoniach migają dratwa i szydło. Pani Skłodowska robi buciki dla swoich dzieci. Jedną z cech charakterystycznych tej kobiety jest to, że nigdy nie uważa, aby jakiekolwiek zajęcie było jej niegodne. Od czasu, gdy macierzyństwo i choroba przykuły ją całkowicie do domu, nauczyła się szewstwa, by na obuwie dla swojej gromadki nie wydawać ani grosza ponad to, co kosztuje skóra. Dzieci niszczą gotyla, a życie wcale takie łatwe nie jest. Ta para jest dla ciebie, Maniusiu, prawda, jaka ładna? Mania patrzy, jak długie, wąskie ręce wycinają podeszwę, jak zręcznie przewlekają grubą, lepką nić. Tuż obok ojciec zasiadł wygodnie w swym ulubionym fotelu. Przyjemnie byłoby wdrapać mu się na kolana, pobawić się jego szerokim krawatem, zawsze związanym tak starannie, kasztanowatą brodą, która okala szeroką, trochę ciężką twarz o uśmiechu niezwykle ujmującym. Ale nie. Rozmowa starszych jest zbyt nudna. Policja, car, Sybir, zesłanie. Od urodzenia. Co dzień Mania słyszy dokoła siebie te zdania, których nie pojmuje wprawdzie, lecz którym podświadomie przypisuje sens tragiczny, okrutny. I instynktownie oddala się. Odwleka chwilę, kiedy wreszcie będzie musiała to wszystko zrozumieć. Zatopiona w swych własnych myślach i marzeniach, dziecinnych, lecz kto wie jak ważnych, dziewczynka odchodzi od rodziców. Odsuwa się od ich rozmowy, przerywanej zgrzytem noża po skórze, suchymi dźwiękami młotka, którym pani Skłodowska wbija gwoździe w podeszwę. Z noskiem ku górze wzniesionym przechadza się po pokoju, zatrzymując się od czasu do czasu koło przedmiotów, do których czuje specjalną sympatię. Ten gabinet jest najpiękniejszym pokojem w mieszkaniu, a przynajmniej w przekonaniu Maniusi najciekawszym. Szeroka machoniowa sekretera, fotele w stylu restauracji, kryte niezniszczalnym czerwonym pluszem. Jak starannie utrzymane są te meble, jak błyszczą, jak i wzbudzają szacunek w dziewczynce. Omijając przezornie etażerkę, na której stoi filiżanka z błękitnej sewerskiej porcelany, ozdobiona medalionem z dobroduszną twarzą Ludwika XVIII, mała zatrzymuje się przed najukochańszymi swymi przedmiotami. Jeden z nich to precyzyjny barometr ścienny. Jego długie, złociste igły olśniewająco błyszczą na tle srebrnej tarczy. Ojciec reguluje go i czyści najstaranniej w dni oznaczone, a dzieci przyglądają się temu zawsze z niezmiennym zachwytem. Drugi zaś to gablotka z kilkoma półkami, pełna przedziwnych i uroczych przedmiotów. Leciutkich wag, tubek szklanych, próbek minerałów. Mania nie ma pojęcia, do czego mogą służyć te przedziwne, cudne cacka. Któregoś dnia, kiedy im się przyglądała olśniona, ojciec po prostu powiedział jej ich nazwę. Przyrządy fizyczne. Zabawna nazwa. Nie zapomniała jej. Ona przecież nigdy nic nie zapomina. I dziś, ponieważ jest w dobrym humorze, powtarza ją sobie, podśpiewując. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Tak czuję, dzielę się z Państwem także tym uczuciem, że przyjemne te kilka chwil przed południem, no dajmy na to z kubkiem herbaty w dłoni, śledzeniem losów naszej wielkiej uczonej. No tylko nadmienię, że jeszcze w tym tygodniu, ale i w przyszłym z lektury jawi nam się jako osoba, która miała ich swoje upadki, wzloty, słabości i niedoskonałości. A zatem do usłyszenia jutro przed południem. A za 6,5 minuty w serwisie Trójki, między innymi o dzisiejszych obchodach 76. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, będą także najnowsze dane GUS na temat bezrobocia w grudniu.